Bagizu zerbait? Itxaron beharko duzu. Itxaron noiz arte. Euskal Gatazka armatuaren amaieran murgiltzen den Negu Hurbilak filmak Lokarnoko Zinefestibaleko epaimaiaren aipamen berezia jaso berri du Bartzelonako Eskak Zineeskolako ikasle hoiek osatzen duten Negu kolektiboak sorturiko filma da bi zuzendari euskaldun eta bi katalanekin. Nafarroako Zubieta herrian kokatua da filma eta kokapen hutsa baina gehiago da hau. Bertako herritarrak baitira aktoreak, Jone Laspiur aktorea izan ezik. Gazteek egina, aktore ez profesionalekin eta dekoratu naturaletan, analogikoan filmatua, aurrekontu txikiarekin eta gai politiko bat muinean, 60. hamarkadako zinema berrien garaian murgiltzen gaitu Negu Hurbilak filmak. Ekain Albite eta Mikel Ibarguren zuzendariak gurekin ditugu. Egunon biei. Egunon. Egunon. Zer moduz joan dira, egun hauek Lokarnoko festivalean izendapena jaso eta gero. Ondo, bueltatzen pixkat. Bizitzara bueltatzen pixkat egunerokotasunea, izan dira bostegun ikaragarriak, ba, munduko beste leku baten, zinema jaialdi baten beti badula ere ba, martzianoa aire bat, ez? Eta guretzako izan da ikaragarrizko ametsa bizitzia, bat nik uste du behindik pixkat situatzen ari gala danok, eta bueltatzen pixkanaka. Sartuko gara geroxeago festival honetako izendapen horretan, baina aipatu dezagun, lehenbizi Negu Hurbilak filma, zuen, lehen, lan luzea da, ezta? Bai, bai, ingenun laburmetrai bat elkarrekin, Mikel Ibarguren aktore zen laburmetrai bat elkarrekin Laiotz izenekoa, estreinatu zana aurten DEA festivalian Bartzelonan, baina Negu Hurbilak da, gure lehenengo obra handia, eta da, pixkat izan da, gure sinemako ba, korona ziba nola baitez, pixkat, ja indar guztia jarri ditugunak, eta modu ba, profesional berezi eta arrunt baten indeun lehenengo pelikula. Modu profesional berezi eta arrunta aipatzen duzu filmak baditu bere xitasunak, bertzeak bertze, aktore profesional gutxirekin bakar batekin grabatutako filma da, gainerakoak Zubietako herritarrak dira, filma Zubietan grabatu baituzue, Muga inguruko herri batean kokatua dago, baina zehazki Zubietan grabatua. Nola joan zen, aktore ez profesional, Jone Laspiur aktore profesional bakarraren arteko nasketa, lanketa hori, nola joan zen? Prozesu natural bat izan da, Jon Laspiur neko argi genokan hasieratikan bera izan behartzela, bera izango zela, orduan ekain tabiok itzen genuen, komentatu genuen Joneri, kafetxo bat hartu genuen, guztu handiz jasosun proiektua, eta beste guztia aurrera goetorri zen prozesu natural baten emaitza da, ez? Hasieran ez genekigun oso ondoen nola, ze aktore hongo zian, nola irudikatu pelikula ere bai, ez? Eta pixkanaka Zubieta deskurritzarekin batera eta gure Zubietarekiko maitasunarekiko batera etorri zen bueno, Zubietako jendea protagonista izatearen autua eta esaten nahi gamezela egun hauetan, ez? Egi baten bilagen biltzen pelikula oso pelikula egiazkoa izatea behar genuen eta sentitu nahi genuen eta horren emaitza da baita ere beraiek kamara aurrean jartzea egi horren bilaketaren prozesuaren emaitza izan da. Egiazkotasun horren bilaketan ere agian baliabide nagusia filmean grabatu izana? Bai, apostu bat izan da zentzu askotan eta analogikoan beste apostu bat izan. Bagenekin proiektuak basula zentzu bat atemporal zantzu bat, basula ba nolabait filmean grabatzeko nahia baita ere ba, errekurso aldetik guri laguntza zigulako antolatzen rodajea beste modu batera. Eta eramatezulako pelikula beste denbora batera ere, ez? Eta beste tekstura batekin, eta beste look, eta beste estetika batekin, por supuesto. Eta orduan, ba, izan da, beste pausu bat, ba, nolabait gure apustu pertsonal berezi hontan, eta oso harro sentitzen gana apustua, laguntzen digulako ere grabatzen, ez? Askotan jendeak, ba, bildura handia izatea analogikoa, materiala mugatua dalako, baina justu guk pelikula hontan eta aurreko proiektuan, muga hori erabili izan dugu, ba, nolabait, estenak astintzeko eta grabatzen deun toma bakoitzen ikaragarrizko tentzioa oteko, ez? Zentzu baten digitalaren amaigabetasun hortan ba galduago sentitzen gara. Sartuko gara filmaren gaian 2011 urtean kokatzen da Euskal Gatazkaren bukaera ikusten hasi zen urte hartan eta protagonista ihesean dabil, represaliatutako pertsona bat da eta Ipar Euskal Herrira edo Frantses Estatura ihesean dabil eta mugako herri batean egun batzuk egin behar ditu, ezta? Bai, Bai, bebe, guztiz, hori, zerbaiten amaieraren zentsazioa dago Euskal Herri guztian zehar, bueno, Estatu Espainolen ere bai, Estatu Frantsesean ere bai, noski, eta Jone gure protagonista da, bueno, iesen da bien pertsona bat, Zubietako herrira ekartzen dutena edo iristen dena, esango genuke, eta bueno, bertan hasten da bere bigarren prozesua, eskutatzearena, muga kolapsatuta zegoenaren ideiarekin oso bat egin egun pelikulan eta dokumentazio prozesuan, orduan, bueno, Jonek momentu batzutan hain errez ikusten zuen muga hori ezin du pasa, eta orduan pelikula bihurtzen da zainegotari buruzko pelikula bat, ez pixkate epika eta akziozko ideia guzti horiek gertatu izan dianak esaldietan, bueno, inguruko gazterretan horren kontra egin nahi izan dugu, ze elkarrezketatu guztiekin gehiena nabarmendu dugun gauza zain egotea eta itxaropenari esker bizirauteari buruzko, bueno, seinale bat dela konturatu da, ez? Orduan pixkat justizia poetikoa eta egin nahi genion sentsazio edo sentimentu hori diei. Gazteak zarete, zuen aipatu dugu zuen lanetako, zuen lehen lan profesionaletako bat dela, hau, 2011 urte hartan are gazteagoak izanen zineten, autu hau, Euskal Gatazkarekiko askotan aipatzen da, ez, gure belaunaldiek Euskal Gatazkez genuela, ezagutu, edo beste ezagutza bat genuela, autu hau, nondik? Bai, nik uste, pixkat, komentatu izan dugu, ez, pixkat, guri oso, nahi bintzat personalki, eta Mikel eta taldek diregin nahi oso gazte harrapatu gintun, eta nolabait, zan gure memorian erdi itzalita zeon momentu konkretu bat, ez? Baina gero ingurura behitzen konturatu ginean baseu dela zauri asko oraindik sendatu gabe eta gatazka armatuaren amaierak etzula inundik inoare hainbat zauri izten, ezta? Eta orduan, pelikulan nahia izan da, ba, 2023an sentitu izan ditugun zauri eta bizipen oiek sortzen duten galdera ikurra jotzea, ez, ate hori jotzea. Eta orduan pixkat, ba, hortik dator, ez, 2011an kokatutako pelikula bada, baina 2023tik jaio dana, eta hori oso politia da, ez, zineak ere ematen dizulako, ba, denboran bidaiatzeko aukera, ez, eta nik uste zentzu hortan dela interesgarria, ba, konfliktua bizi ez duen jendiak, badulako, ez dulako igual hainbesteko erreparua galdetzeko, edo ez dulako hainbesteko bizitasun horrek ez diolako kondizionatzen kontatzeko zerbait, ez? Eta nik uste hor, ba, ausartak izaten saiatu gehala, baina aldi berian errespetuz jokatuz beti, ez? Aipatu behar da, zuek gazte izanik agian gatazka bertze perspektibatetik ikusteaz gain, zuen neku kolektiboan bertze bi zuzendariak katalanarrak direla, ez da? Bai, eta ia ekipoaren, azkenean neku kolektiboa, bai, adarriatan iku beste zuzendariak ere bai, baina pixka pelikula guindun guztiok osatze dugu, ez? Beste, badaude horratzetik beste 8-9 pertsona hau baliatu dutenak. Orduan bai, behai entzat pentsatu, ez? Guretzat nahiko saia lima zen gai hau jorratzea eta modu sensible baten eta respetuz, ba, pentsatu behai entzat ere, ose, doble arrakala zegoen horrez, gauz asko ez ulertzearena edo sentitzearena, no? Informazio bat ez izatearena, ez? Orduan, zentzu hortan ere arriskatu izan da. Eta zuzenean nazioartera jauzi egin duzue, filma honen aurkezpena Lokarnoko festivalean egin baituzue bertzeak bertze, eta han epaimaiaren aipamen berezia jaso duzue gaur egungo zinegileen atalean edo sailean, nola joan dira egun hauek? Ba, emozionantiak izan dira, desde luego, jungea 40 bat pertsona jungea familiak eta laguna kontuan izan da, orduan izan da lehenengo berriz elkartzia danok, elkarrekin egotea berriz, eta nik uste baita zentzu baten disfrutatzea indako lan guztia, ez? Ezken finean, pelikulak luze bilakatzea eta izan da bi urteko lana berdinakin eta behin da berriz gora eta bera 11.000 gaiekin. Eta orduan ba pixkat, disfrutatzea, elkarrekin egotea eta ikustia baita jendeak zer hartuko duen, ez? Pelikula hontaz eta zer sentituko duen bildurrakin ebai pixkat edo errespetu horrekin, zer esango duten, zer iritzi izango duten. Baina gehien bat elkarrekin egotea eta disfrutatzea indako lan guztiaz. Urrengo pausuak zein diren, ez dakit erraten aldu zuen, pelikula honen kasuan? bai, bueno, pixkat, Pauso ezberdin daude, jaialdietako pausoa izango da bat, ez? Urrengo jaialdietan, bueno, ahia izten, ze jaialdietan egon gan pelikula eta ze ibilbide izan zaken pelikulak, gero zinemaretoetara iristearen beste pausu ere bai, oin dinego asiatzen eta estrategia diseinatzen nahi gana, eta gero, hau importantea da, azken egunetan, justu inguruko jendeak ere esan itelako, ez? Baina, pelikula oso, bueno, oso modu kuriosoan eta oso modu bakarrean inda eta gaindikan finantziazioa eskuratzen egia gauzak lotzeko eta gauzak izteko orduan zentzu horretan oindik amaitu gabeko pelikula da eta bueno, prozesu asko oindikan irekita horregatik izan da Lokarno sari handi bat sentitu deunarekiko, aipamenarekiko, baina batez ere pelikula nola kokatu da mundu mailan eta horrek emango du azken bultzatxoa azken prozesu hauek ondo gauzatzeko. Amaitu gabeko prozesua beraz esperimentaletik hurbil izan baitzarete zuek zuen kolektiboan beti azken galdera bat zabalegia agian. Ze ikaskuntza bat atera behar baduzue prozesu honetatik? Bat bakarra zaila. Ua, ze galdera ona. Batzuk jo. Bai, nik uste transformatu gaitula pertsona moduan, ez? Azken finean, lehen aldiz, ez bakarrik bizi izana pelikula bat itia jaba dela oso komplexua eta eraldatzen zaitula zentzu guztian, baizik eta modu ontara, ez? Herri bat implikatuz, en mundu guztian indarrakin, mundu guztian borondate honakin, zan bezala oso azpiegitura aldetik oso urria izan baita, eta aldi berian erakutziz badaola moduak iteko gauzak, badaudela moduak ba, arte munduan modu prekarioan lanian ibiltzen gean bezala beti, ez? Badaudela modua gauza lortzeko, indarrasko berdala eta aldi berian usten bizitza horrek edo izan deun elkarrizketa bakoitza, ezagutu deun pertsona bakoitza horrek baruraino sartzen eta handik zerbait ateratzen, ez? Kontradikzio, 11.000 kontradikzio bizi izan ditugu, ba, elkarrizketa guztietan ezagutu deun jendian, ezagutu deun errealitatean, baina nik uste aurre iritzi gabe indiola aurre horri eta horrek eraldatu gaitula guztiz eta ireki digula nolabait bizitza izan daitekeen hori ikaragarri, perspektiba hori ireki digu ikaragarri eta disfrutatu izan dugu, ondo pasa izan dugu, sufritu izan dugu eta bueno, ba, montaña rusa hortan sartu geha gora eta bera eta gora eta bera eta goraino eta beraino eta goraino eta beraino behin da berriz eta hori zentzu baten, ba, bueno, beti oso lotuta da barte mundu bai ez, baina usten diozunean bizitza hori ere zure bizitzan sartzen ba altxor pila bat jasotzen dituzu eta oso polita dela iruditzen zait nei behintzat. Bai, eta nik ere bai, guztiz edo zekainekin nik gaituko nioke bizitzan eta batez arte munduan oso zaila dela konfort zona baten egotea eta babesleku batzuk sortzea eta ingurune bat nun, bueno, zaintza prozesu bat emango denez. Eta talde honek pelikula ondo dago, gustatuko zaigu ez, baina nik uste dut ateratzen duten konklusio importanteena ikasketa handiena dela ondo inguratuta bali mazaude. Eta maitasun ezai bali mazalanean, zerrait, ez dakit gero zer polita gertatuko zen, no ez? Kasualidade gertatu indala, baina aldi berean, joder, toki hori edo esparru hori bali maukazu zure bizitzan aprobetxatu, ze hori baiela benrako honetzat bizitzako terrenik politxena eta errena. Ba, zure hitz horiekin geratuko gara, Mikel, eta posten naiz ikaragarri, zuek erosotasun eta zaintza espazio hori aurkitu izanagatik, ez baita erresa askotan, ikusentzunezko industrian eta bide oso oso ona opa dizuet, bai filmari hasteko eta bai datozen urtetan zuen kolektibo eta taldeari. Mila esker, gurekin mintzatzeko tartea harturik. Mila esker benetan, ditabengatik.